Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, ibret aldın mı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Rabbim nasip ediyor bize, imkan veriyor. Sizlere merhaba deme kıvancını bahşediyor. Kıymetli dostlar, bugün de ibret aldın mı programımızda Hazreti İbrahim'i inşallah anlamaya ve hayatımızdaki akislerini toplamaya, devşirmeye devam edeceğiz. En son biliyorsunuz, kabul ettiğimiz, bizim kendimizce uygun efendim bulduğumuz ya da öylesini münasip addettiğimiz nüzul sırasını takip ederek efendim surelerde İbrahim'in kıssasının nasıl gözüktüğünü, ne şekilde aksettiğini görmeye çalışacağız ve böylece takip edeceğiz dedik. Efendim en sonda Meryem suresinin 41 değil mi hocam? Evet. 41. ve 42. ayetlerini konuşmuştuk. İki ayeti konuşmuştuk. Oradaki belli meseleleri ele almıştık. Orada da kalmıştık. Yarım bırakmamamız lazım. Yarım kalan her şey aynı zamanda anlaşılmamayı ya da yanlış anlaşılmayı içinde barındırıyor demektir. O bakımdan kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağlığınız, sıhhatiniz çok yerinde. Çok şükür elhamdülillah. Siz de iyisiniz. Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah iyilik. Afiyet bu meseleleri versin. Konuştukça daha iyi oluyorum. Zihnim, duygularım, iç dünyam meşgul oluyor. Hakikaten bazen rüyalarımda bile görüyorum. Bu güzel. Rüyaya girmiyorsa dünyaya da girmez. Evet. Ya da dünyaya giriyorsa gerçekten rüyaya da girer. Mal oluyordur. Elhamdülillah. Evet. Ne güzel bir şey o zaman. Ben Kur'an çalışırken zaman zaman Yusuf Bey, tefsir çalışmaları yapıyorum kendime göre ne kadar becerebiliyorsam. Bazen böyle ayetlerle uğraşıyorum. Kendime göre bir yol buluyorum. İşte bu böyle olması lazım filan diyorum. Fakat yine de içimde acaba bunun başka bir ihtimali daha var mıdır diye. O zihni yoğrulmalarla işte yatıyorum sabah namazından sonra. Ondan sonra rüyamda görüyorum bir şeyler. Hadi bakalım kalkıyorum bir daha. Oradan anlıyorum ki dünyanızı her ne meşgul ediyorsa rüyanız da ona göre şekilleniyor. Aynen Allah öyle. Bizi hakkı görme noktasında muvaffak kılsın. Amin. Hem amin. istişaresini İnşallah. Hem istiharesini İnşallah. Hayırlara vesile kılsın diye. İnşallah. Hazreti İbrahim'in rüyası geldiğinde de bu rüya meselesini biraz konuşalım. İhtiyaç var İnşallah. Hocam. Önemli noktalardan biri o. Şimdi en son Meryem suresinin 41 ve 42. Evet. ayetlerini konuşmuştuk. Orada hatta 42. ayetteki o duyma, işitme, ondan sonra sıralamasının işitme, görme ve fayda verme sıralamasının anlamını, hikmetini anlamaya çalışmıştık. Bunun başka örnekleri de var demiştiniz siz. Evet. Onları izhar etmiştiniz. Öylece kalmıştık. Konu Hazreti İbrahim'in evet. babasına nasıl hakikati tebliğ etme evet. yolunu tercih ettiğini, buradan bize neler gelebileceğini Evet. Ifadeye gayret etmiş idik ama bir ayet okuduk. Halbuki Hazreti İbrahim bu bağlamda Hazreti İbrahim'i bir duruş ortaya koyarak babasına 4 defa evet. Ya ebeti diye hitap ediyordu ki bu hitabın bir sahiplenme, efendim kendinden görme, dışlamama noktasında babasının da hidayet üzere olmasını arzu ettiği bir Evet. ifade biçimi olarak dile getirmiş idik. Evet. Kitapta İbrahim'i de an diye hani meallendirmiştik 41. de. Evet. Çünkü o Sıddık bir nebi idi. Ya da onu nebi olduğu için Sıddık'tı, Sıddık olduğu için nebiydi şeklinde bir tamlamaya da dönüştürebiliriz demiştiniz. Evet. Ondan sonra bir yani peygamber. Yani nübüvvet içeren bir sadakatin sahibiydi. Diye yorumlamıştık. Hatta bir şey daha demiştik. Burada nübüvvetin bile yücelmek, yücelik manasından hareketle vahye sadakat gösterenleri vahyin yücelteceği yorumunu yapmıştık. Kimsenin risalet ve nübüvvet dediğimiz kurumsal anlamda peygamber olmak gibi bir düşüncesi, beklentisi asla ve kat'a olamaz. Hazreti Muhammed'le bu iş elbette sona ermiştir. Ve fakat mesajı insanlara iletme noktasında risaletin devam ettiğini, aktarım işi anlamında ferdi risaletin bittiğini ama sosyal olarak, toplumsal olarak bu görevin icra edilmesi gerektiği noktasında bir görevimiz olduğunu, ümmet olarak böyle bir görevimiz olduğunu zaman zaman beyan ediyordum. Bir önceki programda da nübüvvet kelimesine buradan bir gönderme yapayım. Herkesin sadık olması gerekiyor din adına. Herkesin sıddık olması gerekiyor. Bütün peygamberlerin sıddıkun diye tanıtıldığını Hadid suresinden 19. ayetti sanıyorum. Onu ifade etmiştik. Cennete gitme noktasında dört ufuk insan grubundan söz etmiştik. Ki nimet verilenlerin de onlar olduğunu vurgulamıştık. Beyan etmiştik. Nisa suresinin 60. Nebiler, olduğunu. Sıddıklar, şehitler ve salihler. Evet. Oradan hareketle bir nübüvvetle alakalı kelime anlamından istifade ederek vahyin peygamberleri yücelttiği gibi insanları da yücelteceğini, onun öyle bir diyalog kurarsak vahyin hayatımıza bu anlamda taşınmış olabileceğini beyan etmiştik. Beyan etmiştik. Evet. Bir vakit babasına hitap etmişti Hazreti İbrahim. Ey babacığım, işitmez, görmez, sana hiçbir faydası dokunmaz şeylere neden tapıyorsun? Hı hı. Burada tapındığı şeylerin bir işlevinin olmadığını vurguluyor demiştik. Gerekçe sunarak, gerekçeli olarak tebliğini ortaya koyuyor demiştik. Ve kaldığımız nokta, ey babacığım, hı, muhakkak sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Kimisi zoru nasıl meallendireceksiniz bilmiyorum. O halde bana uy da seni dümdüz bir yola çıkarayım. Evet. Şeytana tapma babacığım. Çünkü şeytan hakkıyla esirgeyen Allah'a asi olmuştur. Çok asi olmuştur. Evet. Bir tane daha var, onu da okuyun. Onu da okuyalım. Ey atam, gerçekten korkuyorum ki çok esirgeyen Allah'tan sana bir azap gelir çatar da şeytana yar olmuş olursun. Evet. İşte bu dört cümleyi söylüyor babasına. Bu dört cümle üzerinden tabii konuşacaklarımız ve güne dair oradan getireceğimiz metotlar, mesajlar var. Gerçekten babasının cevabı var filan, onları konuşacağız. Babasının cevabı yani bir sonraki grup. Evet. Biz önce bu dörtlüyü ifade edelim. Evet. Dedik ki Hazreti İbrahim babasına sahiplenici bir üslupla hitap ediyor. Ya ebeti diyor. Oysa babası ona ya İbrahim diye sesleniyor. Tabii. Neden tapıyorsun sözünden kasıt, hani insanların inancını sorgulaması lazım geldiğini de oradan öğreniyoruz. Neden tapıyorsun, neye tapıyorsun, niye böyle yapıyorsun demek, sahip olduğunuz bilgiyi, inancı sorgulayın, yenileyin, tazeleyin, hani mümkünse bildiğiniz şeyler daha çok olsun, inandığınız şeyler bilgiye dönmüş olsun. Eğer bilirseniz inandığınız şeyi o sizin olur. Eğer bilmezseniz, sadece inanırsanız bir güçlü rüzgar alır, o inancı alıp götürebilir, savurabilir. Onun için mesela şirki Allahu Teala öyle bir şeye benzetiyor. Ve men yüşrik billahi, kim Allah'a ortak koşarsa fekeennema harra mines semai, sanki gökten düşer gibi olur. Fetaktafuhu tayru ev tehvi bihir rihu fi mekanin sahikin. İşte rüzgarın onu savurduğu, uzak bir yere savurduğu bir nesne gibi olur diye. Savrulur insan. Savrulmamak için hunefa elillahi'den olmak lazım. Yani Allah'a tek ilah kavramıyla, tek ilah bilinciyle, tek Allah inancıyla sahip olmak. Onu, o sahipliği bilgiye dönüştürmek lazım. İşte lime ta'budu'den güne dair böyle sonuçlar çıkartıyoruz. İnancınızı sorgulayın. Sorguladığınız zaman hoş, önceden bildiğiniz her şey yok olup gidecek diye korkmayın. İnandığınız şeyler doğru şeylerse onları daha bir sahiplenmiş olacağınız için sormaktan ve sorgulamaktan korkmamak lazım. Sorgulanabilir şeyleri sorgulamak lazım. Bu hayatın bize kazandıracağı en önemli değerlerden, duruşlardan biridir, birkaçıdır. Çok güzel hocam ya. Yani çünkü neden? Niçin sorusunu sorduruyor. Evet, lime. Lime. Niçin? Niçin? Burada maksada ilişkin bir sorgulama yaşatıyor ki bunun tebliğde de bir usul olabileceğini ben hissediyorum. Yani bir insanın değer manzumesinin niçinle bir çek edilmesi, kontrol baştan gözden geçirilmesi lazım. Buna yönelik suallerin tercih edilmesi lazım. Hani modern bilim, maksat. Siz çok iyi biliyorsunuz. Hani sosyolojik tahliller noktasında da, felsefe noktasında da doğrusu benden çok daha iyi şeyler biliyorsunuz, itiraf edelim. Hani bilimin nasıllar üzerinde durduğunu biliyoruz da niçin üzerinde niçin durmuyor? Evet. Din işte burada devreye giriyor. Evet. Nasılını çözdüğünü şeyin niçininin sorusunu soracak ve onun cevabını da Allah'ın izniyle vahiy ile alacaksınız. Risalet kurumu böyle niçinler üzerinde duran bir kurumdur. Hazreti İbrahim'de de bunu çok nefis çok örneklerle görüyoruz. Yani maksadı, amacı sorguluyor. Onu sorgulatıyor. Bu çok güzel doğrusu. Evet. Evet. Birinci ayet aşağı yukarı buydu. Hı-hı. 42. ayet bağlamında Hazreti İbrahim'in babasına sözleri. Şimdi ikincisi, ya ebeti, ey babacığım, kadica inni kadica eni minel ilmi. Malem yetike, sana gelmeyen şey, bilgi muhakkak ki bana geldi. Şimdi burada çok önemli. Bu kelimelere, ben kelimeler üzerinden mana devşirmeye çok meraklıyım. Yani evet. Allah-u Teala hangi kelimeyi niye kullandı? Bir edat kullandıysa bunu niye kullandı? Çünkü Arapça kelimelerden, edatlardan oluşmuş bir dil. Tabii. Hemen her dilin özelliğinde olduğu gibi ama Arapça'da bu biraz daha zengindir. Çok nefis anlam tahlillerine kapı aralıyor bu. Hı-hı. Şimdi bakın, inni, bir defa inni dedi mi, muhakkak ki ben, yani duruşunda bir tereddüdü yok. Hazreti İbrahim şimdi bir şey söyleyecek, o sözünde acabalar dolaşmıyor zihninde. Evet. Muhakkak ki ben şu durumdayım. İnne muhakkaklık manası veren bir edattır Arapçada. Yetmiyor. Cümleyi fiil cümlesi şeklinde verirken fiil cümlesinin başına bir de kat edatı getiriyor. Hmm. Bu da Arapçada mazi bir fiilin başına kat edatı gelirse muhakkaklık anlamı verir. Evet. Kad ca'eni, muhakkak ve muhakkak bana geldi. Minel ilmi, ilimden. Hmm. Malem ye'tike, sana gelmemiş olan. Şimdi burada demek istiyor ki ben kendiliğimden konuşmuyorum. Sana söylediğim şeyler benim ürettiğim şeyler değiller. Bunlar bana gelen nereden? İlahi kaynaktan gelen şeyler. Biz şimdi buradan şunu anlarız çok kolay. Siz eğer din adına tebliğ yapacaksanız tebliğinizin konusunu da metodunu da Allah'ın öğrettiği gibi şekillendirmek zorundasınız. Kendiliğinden bir şey söylemeyip bana gelen bilgiden sana aktarıyorum ifadesini kullanması din adına tebliğ yaparken o tebliğin içini, argümanlarını, vahyin doldurduğunu böylece beyan etmiş oluyor. Bana gelen bilgi. Vehbi bir bilgiden söz ediyor. Kesbi kazanımlardan söz etmiyor. Tebliğde madem ki bütün peygamberler Allah'a davet etmişlerdir. Allah'a davet edecekseniz davet ettiğiniz makamın öğrettiği gibi davranmak zorundasınız. Kendi argümanlarınızı devreye sokamazsınız. Soktuğu zamanlar olmuştur bazı peygamberlerin kendi kanaatlerini devreye koyduğu zamanlar olmuştur ve maalesef uyarılmalarına sebep olmuştur bu iş. Hazreti Yunus'ta olduğu gibi, Hazreti Musa'da olduğu gibi ve zaman zaman Hazreti Peygamber'de olduğu gibi. Burada Hazreti İbrahim bir vahiy, vehbi bir bilgi vurgusuyla hareket ediyor. Ve çok nefis bir şey daha söylüyor. قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ. O min, minel ilmideki min edatı, tabi bu Türkçe'de den dan anlamına geliyor da, bunun Arapça'da bu kelime iki mana veren edatlardan biridir bu. Bu manalardan biri, biz ona beyaniye diyoruz. Evet. Yani herhangi bir tahsisat söz konusu değildir. Hangi kelimenin başındaysa o kelimenin ifade ettiği manayı olduğu gibi efendim muhataba ulaştırma kastı verir. Kadica eni minel elmi. Bana gelen bilgi, bana bilginin tamamı gelmiştir manası verebilir. Min eğer beyaniye ise, bana ilim geldi. İlmin bir kısmı değil, ilim. Bütün ilim geldi bana. Beyaniye manasını alırsak anlam öyle olur. Ki bir kısım mealler öyle vermişler. Bir de bu ilim geldi diyor, bazı ilimden geldi diyor. ilimden bir bölümü geldi demektir. Buna mini tebidiyye derler. Hı hı. Öbürü beyaniye, bu tebidiyye. Bu tebidiyye. Tebidiyye baziyet bir kısmı. Yani ben her şeyi bilmiyorum demektir bu. Hı hı. Ne kadar geldiyse o kadarından sana aktarımlarda bulunuyorum. Hı. Yoksa bütün kahramanlık yapıp bütün Allah'ın ilim sıfatının her görüntüsü neticede tecelli olarak benim hayatıma gelmiştir filan iddiasında bulunmuyor aslında. Biz bu min edatına tebidiyye manası vermek durumundayız burada. Allah-u Teala'dan bana bilginin bir bölümü geldi. Ama ondan gelen bilgiyle konuşuyorum. Onun öğrettiği şeyleri sana aktarıyorum diyor babasına. İlimden bir kısmı geldi. Evet, bir kısım ilim geldi. Hı hı. İlmin tamamı değil, bir bölümü tabii geldi. Hangi bölümü? Malem ye'tike, sana gelmeyen işte. Senin bundan haberin yok. Haberin yok. Malem ye'tike, sana gelmedi bu. Yani öylece babasına bir bilgi akışının ilahi anlamda, vehbi anlamda bir bilgi akışının olmadığını da bu vesileyle tebliğinin konusu olarak söylüyor. Yani sen aslında din adına nasıl bir duruş ortaya koyuyor olursan ol, bilmelisin ki o duruşun kaynağında Allah yok. Allah'tan sana ulaşmış herhangi bir bilgi yok. O bilgi bana ulaştı. O bilginin bir bölümü bana ulaştı. Ben şimdi onu sana aktarıyorum diyor babasına. Ve beraberinde diyor ki fettebi'ni. Sen şimdi bana tabi ol. Ki ehdike sıratan seviyya. Seni düzgün, dosdoğru, seviyya müstakim demektir. Müstakim bir yola seni rehberlik edeyim. Sana rehberlik edeyim. Tabi burada bir şey daha söyleyeceğiz. Mutlak söyleyeceğiz. Fettebi'ni, sen bana tabi ol. Kim kime diyor bunu? Hazreti İbrahim babasına diyor. Demek ki hakikat eskilerde, eskide, yaşlıda, büyükte aranmak durumunda değildir. Gün gelir hakikat çocuğun ağzından da çıkabilir. İşte burada örneği o anlamda veriliyor. Yani akıl yaşta değil, baştadır. Evet, hele ki bu baş bir peygamber başıysa işte akıl mahza oradadır. Bu vurguyu ortaya koyuyoruz. Kimin kime tabi olacağı noktasında küçük büyüğe değil, bilgisiz olan bilgiliye tabi olacaktır ki burada bilgiden kasıt vahyin şekillendirdiği bilgidir. Ona tabi olacağız. Bir. Yalnız çok enteresan bir hocam, sözünüzü kesiyorum. Şimdi Allah-u Teala da meleklere şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim. Evet. Demişti. Yaratılış tabii kıssasında çok da. Kâle inni âlemu mâ lâ te'alemûn. Evet. Yani sanki bu aynı şeyi bana çağrıştırdı. Yani sana gelmeyen ilim bana gelmiştir, ilimden bir kısmı bana gelmiştir diyerek. Hı hı. Yani Rabbimiz nasıl meleklerin o anlamak için sualleri karşısında ilim vurgusunu yaptıysa, yapıyor, ilimle onların cevabını tabirinize verdiyse veya sükuta davet ettiyse. Evet. Aynı şekilde. Doğru. Değil mi? Bir tabii tabii. Değişik, aynı. Bir örnek daha vereyim ben size. Buyurun. Madem oradan hatırlattınız. Hazreti Yusuf'un kıssasında da var bu. Hani kardeşini Bünyamin'i yanına almak istiyor. Fakat Melik'in o günkü, evet, Aziz'in kanununa göre bunu yanına alma şansı yok, ihtimali yok. Hı hı. Allah-u Teala ona bir yol gösteriyor. Kedelke kidina li Yusuf. Hı hı. Yusuf'a bir yol öğrettik diyor. Hı hı. Öğreten Allah. Hı hı. Yusuf kendisi üretmiyor yani. Evet. Ondan sonra o ayetin sonunda diyor ki ve fevka kulli zi ilmin alimun. Her bilenin üzerinde bir başka bilen, hakikat bilen vardır, güç vardır, hı-hı, kudret vardır. Allah bilgiye o anlamda gönderme yapıyor. Zaten alim olan Allah'tır. Bize düşen görev gerçek alimin talebesi olmaktır. O bize vahyi öğretti. İşte o vahyi biz taallumumuzun konusu yapacağız. Bilgilenmemizin konusu yapacağız. Aslında buralarda da dönüp dolaşıp aslında verilmek istenen mesaj budur. O gün Hazreti İbrahim'in babasına söylediğiyle bugün önümüzde duran vahyin bize söylediği aslında aynı hakikatlerdir. Kulak kabartanlara. Tabii burada yalnız aslında bir yönüyle tabi olmanın, tabi olunacak şeyin ilim olduğuna da bir vurgu var. Yani Hazreti İbrahim doğrudan bana tabi ol diyebilirdi. Ha, ilmin sonunda, ilmin peşinden geldiği için. İlim üzerinden bravo, bana tabi ol tabii diyor. Burada bir ilmin rüçhaniyeti var. Tabii. Beşer olan İbrahim'den söz edilmiyor burada. Evet. Vahiy ile donanmış bir peygamberden, yani Resul İbrahim'den söz ediliyor ki, evet, onun risaletini diğer insanlardan farklı kılan da efendim ilahi bilgilendirmelere muhatap kılınmasıdır. Çok iyi bir tespitti bu. Yani Beşer İbrahim'e tabiiyetten söz edilmiyor. Evet. Resul İbrahim'e, Nebi İbrahim'e tabi olmaktan söz ediliyor. Burada yani, tabii bir şey daha var. Böylece hedefi şahıstan da uzaklaştırmış, yani şahsa anlam kazandıran, onu o kılan, değerli kılan şeyin ne olduğu da söylenmiş tabii, oluyor. Tabii. Hedef semaya çevrilmiş oluyor. Aynen öyle. Gözler. Hazreti Peygamber'in de kelime-i şehadetimizde dile getirdiğimiz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Her peygamber ilahi bilgilere, ilahi buyruklara tabi olmakla yükümlüdür. Hı-hı. Dolayısıyla biz bir beşere tabi olmuyoruz. O beşerin de tabi olmasını Allah'ın istediği esaslara, prensiplere tabi oluyoruz. Sadece rol model olarak onlar birinde görülmeliydi. O görülen şahıs peygamber olduğu için peygambere tabi oluyoruz. Ama bilmeliyiz ki biz peygambere tabiiyetimiz aslında onun da tabi olmasını Allah'ın istediği prensipler üzerinden Allah'adır. Tabii. Onun için Nisa suresinde öyle buyuruyor Rabbimiz. Men yuti'ir rasule fekad eta Allah. Resul'e kim itaat ediyorsa Allah'a. Bilsin ki Allah'a itaat etmiş olur. Fetih suresindeki biat ayetleri vardır. İnnellezine yubayi'uneke innema yubayi'unallâhe yedullâhi fevka edihim. Sana biat edenler Allah'a biat ediyorlar aslında. Böylece Allah'ın eli onayı o biat edenlerin ellerinin üzerindedir. Mesele bütünüyle Allah'a doğru bir kapı aralamaktır. Tabii. Ona teslimiyeti ortaya koymaktır yani. Peki bunun suistimali ki İslam aleminde bir hayli fazla, günümüzde de fazla. Nerede ortaya çıkıyor diye aklıma böyle çetrefilli bir soru geliyor. O da şöyle galiba. Evet. Gerçekten o ilme talip olmak, ilimle yoğrulmak ve ilim adına çağırmak yerine, ilimden dolayı çağırmak yerine kendi şahsına çağırmak. Vahye dayalı ilimden. Vahye dayalı. Hı. Yani çünkü ilim deyince orada bir semavilik, gaybilik ister istemez gündeme geliyor. Tabii. Min belki onu da ifade ediyor. Evet. Ondan sonra buradaysa kendi şahsına çağırmak, şahsi fikirlerine çağırmak, ya. Yorumlarına çağırmak, kendi hizbine çağırmak, kendi cemaatine, cemiyetine işte ya. Vesairene çağırmak. Yani orada Hazreti İbrahim diyor ki bak benim şahsımla diyor bazı şeyin olabilir. Benim şahsıma değil benim sana çağrım. Benimle beraber bana gönderilen ve senin sahip olmadığın ondan sonra ilme seni davet ediyorum. Bu ilimden dolayı bana tabi ol. Şahsımla ben de ona tabi oluyorum. Ben de ona tabi oluyorum diyor. Şahsıma uğraşma diyor. Şimdi adam diyor ki mesela günümüzde de var, geçmişte de çok oldu. Var tabi. Bana tabi olursanız Allah'a tabi olacaksınız diyor. Hı. Bana biat eden Allah'a tabi biat etmiştir diyor. Çünkü de ayet var diyor. Sizin az önce okuduğunuz ayeti okuyor. Tabii. İşte Allah muhatap Hazreti Muhammed ama. Evet, Allah'ın eli onların üzerindedir. Ondan sonra o yedullah meselesini filan da kullanıyor. Burada kriterimiz şu. O kişi gerçekten kliğine, hizbine, şahsına ya da şahsıyla ilgili o oluşturduğu nüfuz alanına mı davet ediyor? Gerçekten ilimden olana mı davet ediyor? Bu konuda çok keskin gözlerle bakmamız lazım. Evet, evet. Çok dikkatli olmamız lazım. Neye davet ettiğini sormak lazım. Sormamız, sorgulamamız lazım. Evet. Aksi halde suistimali bunun çok fazla olmuş tabii, yani. Tabii tabii. Yani peygamberler peygamberliğine, kendilerine, şahıslarına davet etmemişlerdir. Evet. Allah'a davet etmişlerdi. Daveti Allah'a olanın davet argümanları da Allah'ın istediği gibi evet. Şekillenecektir. O prensipler kullanılacaktır. Hı. Hazreti İbrahim'in de neticede babasına söylediği budur. Yani hani dediğiniz gibi benimle bir problemin olabilir de bana verilen bilgiyle problemin olmasın. Olmaz. Hani İsrailliler gibi Hitler'e kızıp Filistinlileri öldürmenin bir alemi yok, yok yani. Ve mesela bakın bunun tam bir ayeti var Yusuf Bey. Hı hı. Bakın tam bir ayet okuyayım size. Maide suresinin 8. ayeti. Buyuruyor ki Yüce Allah. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا. Bir topluluğa duyduğunuz öfke birine veya bir topluluğa duyduğunuz öfke sizi onunla ilgili, o toplulukla ilgili hani başka konularda adaletsizliğe yönlendirir. Hareket etmesin, evet. Yani problemin neredeyse problemi orayla sınırlı tut. Başka taraflara sirayetinin uh-huh. kapılarını aralama. Uh-huh. Burada da Hazreti İbrahim bilgi, ona ulaşan bilgiden sonra davetini gerçekleştirdiği ve tabiiyetine dikkat çektiği için onun aslında davet ettiği şeyin kendisi değil, Resul olarak görevlendirilen o konumu gereği Hazreti Allah'a o babasını da davet ettiğini böylece tabii ayetlerin kullanımından anlıyoruz. Tabii bu arada bir şey daha anlıyoruz burada. Fettebi'ni, bir şeyi daha bu vesileyle mutlaka söylemeliyiz. Din adına kurtuluşun yolu peygambere tabi olmaktan geçiyor. Yani peygambere tabi olmadan hiç kimse bir dosdoğru yol adresi belirleyemez. Öyle bir şey yok. Din, dini öğretiler peygamberlerin üsve-i hasene oluşuyla, hani daha güncel ifadeyle söyleyelim, rol model oluşlarıyla ancak yaşanabilirler. Dolayısıyla Ali İmran suresi 31. ayette de beyan edildiği gibi قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي, bana tabi olun eğer Allah'ı seviyorsanız. يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ, böylece Allah da sizi sevsin. Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Hazreti Muhammed'e tabi olmaktan geçiyor. Bu çok net. Burada da öyle. Tabii. Hatta bir ayet daha bu vesileyle söylemeliyim. A'raf suresinin 158. ayeti var. Tabi böyle birkaç ayet okuyunca başka ayetleri görmezlikten gelmemek durumundayız. Onu da hemen beyan edeyim. En'am suresinde Allahu Teala Kur'an'a, 155. ayette Kur'an'a dikkat çekerek diyor ki bu indirdiğimiz kitap çok mübarek, değerli bir bereket kaynağı kitaptır. Fettebi'uhu, bu kitaba tabi olun. En'am 155. A'raf suresinin 3. ayetinde buyuruyor ki İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbiküm. Rabbinizden size indirilmiş olan bu vahye tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Vahyin dışında başka dostlara tabi olmayın. Ne kadar açık bir ayet. İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbiküm. Rabbinizden size indirilmiş olana tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Vahyin dışında, yani Allah'ın dışında başka dostlara tabi olmayın. Başka dostluklar ihdas etmeyin. Dostunuz Allah olsun, müminler olsun. Kalilen ma tezekkerun, ne kadar da az gerçeği hatırlıyorsunuz veya ne kadar azınız gerçeği hatırlıyorsunuz diyor. Bu iki ayette tabi olmamız istenen kaynak Kur'an, vahiy olarak belirleniyor. En'am 155, A'raf 3'te. Fakat Ali İmran suresinin 31. ayetinde biraz önce okudum. Tabi olmamız istenen şahıs Hazreti Muhammed. Fettebi'uni, bana tabi olun diyor. Bir de gene A'raf suresinin 158. ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah. Fe'aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmiyi ellezî yu'minu billahi ve kelimatihi ve tebi'uhu. Ona. O nebiye tabi olun ki lealleküm tehtedûn, böylece hidayete erişebilirsiniz. Yani bakın, şimdi sanki ayetler arasında bir çelişki, zıtlık varmış gibi algılanmasın. Böyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine davet etmemiş. Tabii. Resul, risalet öğretilerini Allah adına insanlara aktaran ve aktarırken de önce o aktardığı şeylere kendisi iman edip yaşayan tabii insandır. Âmener Resulü'nün birinci cümlesi bunu söylüyor. Âmener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûne. Resul, Rabbinden kendisine indirilmiş olanlara önce kendisi iman etti, sonra da vel mü'minûn, sonra da mü'minler iman etti. Böylece biz şahıs olarak sadece ve sadece Hazreti Muhammed'e tabi olmalıyız. Sadece ve sadece. Bu cümlenin altını, yani nasıl çizmek gerekiyorsa öyle çiziyorum. Hazreti Muhammed'den başkasına tabi olmamalıdır hiçbir insan. Ona tabi olmak, onun da tabi olduğu vahye tabi olmaktır ki kapı Allah'a açılıyor. Evet. Başka tabiiyetler sadece ve sadece birer çıkmaz sokaktır. Vesselam. Bunun ötesinde başka bir şey söylemenin bir alemi yok. Getirin sözü oradan buraya. Sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi kendisine çağıran, partisine çağıran, cemaatine çağıran, cemiyetine çağıran, tarikatına çağıran, grubuna çağıran, ne bileyim yandaşlarına çağıran, yani nere çağırıyorsa, klik, anlayış, grup, kulüp, neyse. Hizip ne varsa. Kim ki Allah'tan başka bir şeye çağırıyorsa o sorunlu, problemli bir çağrıdır. Ona karşı mesafeli durmak her akıllı Müslümanın boynunun borcudur. Hiç kimse Biz buraya çağırıyoruz ama aslında bu Allah'a çağırmaktır numarasını yutmasın. Evet. Allah'a çağırıyorsan Allah'ın kitabını okuyacaksın. İşte o zaman da ayırt edecek bir vasfa, temiz ve tefrik melekesine Furkanınız sahip Furkanınız olacak. O da muttaki olmanın sonucunda vahyin verdiği değer. Ayranım ekşi, cacırım kıllı demiyor eski tabirle. Herkes evet. Allah adına çağırıyor. Güya. Burası Allah'ın yolu diyor, biz Güya. Diyor. Onun hizbiyiz diyor. Tabii. Burada da ne yapacağız? Basiret, feraset ehli olmamız lazım. Nöbetteki asker gibi gözlerimizin dikkatli açık olması lazım. Tabii. Yoksa çok şey yutarız yani. Aynen perdenin doğru. altında çok efendim bize yutturacakları şeyler olur. Olur. Evet hocam, bir ara vermemiz lazım. Evet, yani bu ayetle ilgili iki şey daha söyleyeceğim. Tamam. Sonra söyleyeceğim. Aradan sonra. Tamam. Evet, kısa bir mola efendim. Devam edeceğiz. Müzik